Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Павел Костюкевич. План Бабарозы. Сямейная сага. Раздзел 6. Матрыярх. Я шмат разоў чуў гісторыю жыцця матрыярха нашай сям'і Бабарозы з яе вуснаў. Слухаў схаваныя самалюбаванні, аздобленыя бліскаўкамі і мішурой. Яе перабольшванне, яе перакручванне фактаў на ўласную патрэбу, яе вывучаны спіс уласных пакутаў і ўчыненых цудаў. Бабарозіны аповеды найбольш нагадваюць Біблію з часам нястрыманымі самавыхваленнямі аўтара, чые капрызлівыя ходзькі выдаюць у ім пакрыўджанага падлетка з несканчонымі самаўзвелічэннямі, дзе Божая бронь эфектна паварочваецца да чытачоў усім сваім сляпучым зіхценнем. Менавіта таму мамін дубляж атрымліваецца больш умеркаваным творам. Яе каментары – гэта хутчэй талмуд, тлумачэнне да Біблії, дзе прыкрыя нестыкоўкі апавядальніка старанна прыведзеныя адказным тлумачом да адной лагічнай роўніцы, дзе вострыя куты згладжаныя руплівай рукой рэдактара, а неабдуманыя лютаванні гаспадара ваярстваў, спушчаныя мудрым стылістам на тармазах ці прызнаныя нябеснай алегорыяй, якая не мае нічога супольнага з чалавечай рэальнасцю. Аддамо перавагу маме, паслухаем яе інтэрпрэтацыю. Руф Бабароза нарадзілася ў самым канцы 19-га стагоддзя ў вялікай вёсцы Гатава, да якой цяпер зусім блізка падпоўз Менск. Яе бацькі Іван ды Кацярына былі дужа пабожныя людзі, праваслаўныя да самага шпіку. Абдорылі дзвюх малодшых дачок ультрарэлігійнымі імёнамі са старога запавету. Бабарозу назвалі Руфь у гонар Руфі Маавіцянкі, яе сястру Орфа, якая была сястрою Руфь. Зрабілі бацькі гэта пасля таго, як назвалі сваіх старэйшых дзетак Таняй, Ясем, Паўлюком, Ксеняй, Лявонам, Яўхімам, Наталляй і Аксанай. Даючы старэйшым банальныя імёны, Іван і Кацярына замыльвалі людзям вочы дзеля таго, каб назваць малодшых так, як ім ужо сапраўды было да душы. Каментуе гэты ўчынак мама. У адрозненне ад Руфі Маавіцянкі, старазапаветнай прабабкі цара Давіда, Руфь Гатавіцянка, яна ж Бабароза, у маладосці была ні стану, ні ствару, а яшчэ не гаспадарлівая, не працавітая, схільная да ленаватага сузіральніцтва. Спалучаць веру ў Бога са штодзённымі сялянскімі ўвіханнямі ў яе ніяк не выходзіла. Урэшце бацькі, бачачы гэткае, вызвалілі юную Руфь ад клопату і перасталі вучыць яе хатнім абавязкам увогуле. Яны мелі дастаткова іншых памагатых. Паводле тадышняй завядзёнкі яны прысвяцілі дачку-пазнячку служэнню Господу і царкве, аддалі да пападзі ў пакаёвіцы. Непісьменная, але кемлівая Руфь хутка ўбілася ў ласку, неўзабаве пападзя даверыла ёй царкоўныя фінансы, так што за ўсё жыццё Руфь Бабароза з друкаванай прадукцыі брала ў рукі выключна Біблію. Брала яна яшчэ том Пушкіна, але, як я казаў вышэй, выкарыстоўвала яго для зусім іншых мэтаў. Мама з гэтага робіць выснову, што Бабароза дырдыганіцца, грэбуе ўсімі набыткамі сучаснай культуры. Аднак бацька маму ўрызонівае, папросту Бабароза не навучылася чытаць увогуле, а раз Біблію Бабароза ведала змалку на памяць, дык усё, што заставалася рабіць шчырай шанавальніцы і пашыральніцы веры праваслаўнай, публічна ўдаваць, што гартаючы старонкі, яна чытае з паперы. С поўнай згоды Руфі поп з пападдзёй пастрыглі яе ў такое сабе паўманаства і пакінулі жыць пры сябе. Цяпер цыбатае дзяўчо мела магчымасць поўным правам бавіцца дні на вылёт у царкве, маліцца, штудыяваць біблію і спяваць у царкоўным хоры, дзе яе пазней пабачыў, а дакладней пачуў штабны пісарчук царскай арміі дзед Васілій, які страціў галаву на гэтулькі, што звёў у Господа адну з яго самых адданых нявестаў. Нягледзячы на зацятую савецкую барацьбу з рэлігіяй, а пагатоў нягледзячы на сям'ю і дзяцей, Біблія была б абарозеным усім ва ўсе часы. Калі ў 30-тыя гады з грамадскага жыцця царква знікла ўвогуле, мясцовага айца расстралялі, а ўдавелую пападдзю выслалі кудысьці на Урал, дык баба Роза занурылася ў зусім ужо глыбокія сутарэнні біблійнага тэксту, стала самастойна штудыяваць прапісныя ісціны, асабліва доўгія, заблытаныя, ледзьве асвечаныя каганцамі разумення шахты і галерэі старога запавету. Почасту яе можна было заспець за сталом з разгорнутай кнігай у руках, з узляцелымі ўгору і так высокімі бровамі, з пафарбаванымі ў сляпучую чырвань паз ногцямі, што трымалі кнігу кніг чэпкім ухопам. Адстаронена гледзячы трохі паўзверх радкоў, баба Роза старанна варушыла губамі. Гэтак у думках яна ўзнаўляла радкі аб Язэпу егіпцяніну ці аб прарочыцы Дэборы і адначасова не забывалася ўдаваць, быццам чытае. Па біблійных сутарэннях баба Роза хадзіла разам са сваімі дзвюма таварышкамі, багамольнымі Лаўрэніхай і Якімовіхай. Гладкія і празрыстыя, як царкоўныя свечкі, набожніцы сядзелі ў бабарозінай хаце на вуліцы Лодачная, куды яны з дзед Васіліем пераехалі ў 1931, адразу як нарадзіліся баба Надзя і дзядзь Міша. Сядзелі, шэпчучыся ды молячыся дні на вылёт, а яшчэ яны ганялі туды-сюды савецкі адрыўны каляндар. Як высвятляецца цяпер, малельніцы вылічвалі надыход вялікадня ды іншых рухомых святаў, бо сапраўдныя царкоўныя часасловы тады зніклі ўшчэнт. Іхнія штудыяванні перарывалі супрацоўнікі НКВД, якія строга раз на квартал завітвалі да баба Розы, каб амаль да цаглінкі разабраць вапнаваную рускую печку, што стаяла пасярод хаты. НКВДысты падазравалі, што баба Роза, былы царкоўны скарбнік, хавае ў печцы пападдзёўскае золата. Амаль у сутыч да печкі тулілася няўзглядная паржавелая грубка, якая нікога не грэла, бо ніхто ніколі яе не паліў. Тое, што яе старэйшая дачка баба Груня выходзіць замуж за іншаверца, ультраправаслаўніца баба Роза прыняла рахмана, нават прыязна. Дзядзюля ж быў сынам Ізраіля. А ў адзінай кнізе, якую яна чытала, ці ўдавала, што чытае, габрэя ўраілася цэлая процьма. Яна столькі ўсяго ведала пра юдэяў, і ў дадатак сама баба Роза мела старагабрэйскае імя. Праўда, ў савецкім пашпарце Руфь паправілі на Роза, але нават гэты варыянт таксама застаўся з ярка выражанай нацыянальнасцю. Калі ўжо замужняя баба Груня наракала маме на ветранага дзядзюлю, баба Роза толькі адмахвалася. Дзядзюля жыгала? Дзіва што! Пачынаючы ад прабацькі Якава, вельмі паважана, як мы ведаем персоны, столькі біблійна гаспадарства мелі вялікую любасць да жанок і выявіліся гуляшчымі. Гняўлівы і запальчывы, дык усе ад Язэпа да Саламона у руках сябе не трымалі ад заўсёднай раз'юшанасці, і ўвогуле гэтая нібыта загана ў характары была для старажытных герояў нешта кшталту нябеснага знака якасці, а бібок і гуляка, А як жа магутны Самсон Назарэй, вялікі аматар дачок неабрэзаных народаў, які па вялікім рахунку ўсё сваё бадзяжнае жыццё толькі тое і рабіў, што махаў аслюковай сківіцай і чыніў бясконцыя разборкі са сваімі шматлікімі ворагамі і жанчынамі. «Не судзі, грунічка, і не будзеш суджанай», падмацоўвала старазапаветныя прыклады новазапаветным выслоўем «баба Роза». У адказ на матчыну падножку максімалістка баба Груня моцненька плакала начамі. Ёсць такая показка, нейкую постсавецкую пенсіянерку, якая з'язджае на ПМЖ за акіян, пытаюць, у які з амерыканскіх гарадоў яна б хацела трапіць. Пенсіянерка, не думаючы за многа, адказвае, што ў Санта-Барбару. «Санта-Барбару? Чаму менавіта туды?» – перапытваюць яе. «Ды я ж там усіх ведаю!» Дык вось гэтак сама баба Роза, пераехаўшы з сяла Гатава ў напаўгабрэйскі Менск, трапіла ў свой серыял біблійны. «Ой, нядобрыя вочы ў гэтага гіцля Ламеха Беразоўскага, не раўнуючы як у нашага прабацькі Ламеха, які сын Мафусаіла, унук Міхііла і бацька Ноя», магла запрычытаць баба Роза. «Ой, сэрцам чую, парашыць ён каго тут незнарок, як і сказана ў быцці. Ой, чую!» Праз які год прадказанне баба Розы спраўджвалася. Гіцаль Ламех Беразоўскі, які пакутаваў на прыроджаную глаўкому, праз якую ягоныя вочы набылі колер асмужанай бірузы, стабельнага нагана памылкова забіваў двух п'яніцаў, упоцемку прыняўшы іх за бадзячых сабак. П'яніцы, бацька і сын, што набраліся як жаба гразі, перапаўзалі на чатырох вуліцу Нямігу проста па брукаванцы, і ўсё роўна як у быцці пра ліхую памылку Ламех Беразоўскі, яшчэ сам ап'янелы ад учынку, з нейкім такім нават выхваленнем апавядаў дзвюм жонкам, Адзе і Цылі, цяперашняй і былой. Ужо праз іх, праз здарэнне, рабілася вядомым міліцыі і грамадскасці. У габрэйскіх раёнах Менска веравалі жарсці, ішло жывое жыццё, а баба Роза, як прасунуты чытач, усё ўсенькае ведала наперад. Яна ўжо была ў курсе, што ў Яшы і яго нялюбай, упхнутай яму цесцем Лавановічам жонкі Ліі з інтэрнацыянальнай, нягледзячы на выкідкі, усё роўна як у прабацькі Якава і яго жонкі пра мацеры Леі, такі народзіцца доўгачаканы сын, а іначай быць не можа, гаварыла баба Роза. Яна прадказвала, што будучае імя сына Рувім, вось сын па-габрэйску. Потым, аўтарытэтна прадказвала баба Роза, які мовісе і лаўрэнісе, Лія народзіць яшчэ траіх сынкоў, якіх назавуць Сёмка, Лёўка і Юдаль. І толькі пасля Юдаля шчаслівы бацька прылепіцца да жонкі душою і ўрэшце перастане бегаць да свайго старога кахання лійнай роднай сястры Рахілі з вуліцы Краснай. Усе бабарозіны прароцтвы спраўдзіліся да апошняе дэталькі. Праз гэтую ўсё веднасць Лаўрэніха і Якімовіха баба Розу абагаўлялі, а для баба Розы гэта было ўсё роўна, як глядзець фільм паводле прачытанай кнігі. Аднойчы ў суботу ліхвяр, уладальнік падпольнага ламбарда Майсей з Кальварыйскай, заліў вочы на ракаўскім бровары, дадаў на аліварыі і яшчэ ў пары тройцы месцаў. Апошняе месца, дзе яго бачылі, ля Свіслачы. Праз дзень у панядзелак уся лодачная хадзіла ходырам, Майсея шукалі ў трупярнях і цверазілаўках, пажарныя мацалі дно Свіслачы гірлыгамі, аднак баба Роза агульнай паніцы не паддалася. Яна напэўню ведала і цішком сказала пра гэта баба Груні: «Майсей не патоп, А калі і зайшоў у ваду, каб перайсці раку, дык воды свіслачы абавязкова расхінуліся абапал, і той па аголеным дне рэчкі сышоў у кірунку сваёй абяцанай зямлі, якая сцякае малаком і мёдам. І што ж сталася? Ужо ў сераду, праз 4 дні, ушчэнт змучаная пошукамі Майсеева жонка Фіра сапраўды знайшла яго на ляхаўцы, на процілеглым баку свіслачы ў хаце ягонай палюбоўніцы Святланы Кікінзон. Цэлага і жывога Майсея заспелі на гарачым. Ён сядзеў за сталом, застаўленым слоікамі з мёдам і шклянкамі з малаком, і снедаў манкай, якую яму не спаслала палюбоўніца. Відаць, згэтуль упершыню баба Роза і адчула сябе сапраўднай прарочыцай, а можа, бяры вышэй і гаспадыняй Богам, усемагутнай, усяведнай, што можа дазволіць сабе быць беспадстаўна гняўлівай, што можа вольна і безапеляцыйна ўмешвацца ў людскія лёсы. Аднойчы мы з Роні трапілі на край белага свету, на паўночна-ўсходнюю мяжу нашага шчаслівага фестывальнага дыяпазону Санкт-Петербург, родны горад Бабамані. Быў студзень, у агульны выходны, вольную ад кінематаграфічнага антыфестывалю «Белыя дні» часіну, мы выправіліся шукаць выславёную камуналку, на кухні якой колісь з акторамі і паэтамі браў чарку мой прадзед Дзядзьмінька, бацька Бабамані, пралетар з манерамі багемшчыка. Тут варта сказаць, што за які месяц да таго мы з Роні рупліва шукалі таксама сярэднявечную аптэку ў Кракаве, якой валодаў дзед дзядзюлі, дзед Танхум. Старадаўніх аптэк у Кракаве безліч, але тады я не здолеў вызначыць, якая з іх нашая, шапіраўская. Сакрэтным сямейным арыенцірам была двухпавярховасць і спецыфічны пах мятных пігулак у памяшканні. Аднак, як высветлілася, да гэтага апісання пасуюць малой драбніцай ці не ўсе аптэкі Казіміжа, не кажучы пра кавярні, пераробленыя з колішніх аптэк. І вось цяпер яшчэ адна няўдача. Чорта лысага мы знайшлі ў сучасным Санкт-Петербургу. Цяпер гэта саменькі цэнтр, Васілеўская выспа. Рэспектабельныя камяніцы з нікеляванымі дамафонамі, як з голкі знятыя офісы і фанаберлівыя прадстаўніцтвы. Толькі намаяліся, апраўдваўся перад Роні я толькі тым, што па старувках я не спец. Мы крыху адпачылі ў капейцы, народнай сталоўцы, і я пацягнуў Роні ў рускі музей, дзе вісіць арыгінал карціны Васілія Пукерава «Няроўны шлюб». Хацеў спраўдзіць, ці ж кабета ў чапцы, што стаіць па-за старым жаніхом, як і на менскай копіі, нагадвае баба Розу, а сам жаніх дзед Лёню. Дзе там? Кабета і жаніх выявіліся непадобныя, нейкія публічна чужыя. Хаця непадобныя – не тое слова. То бок кабета ў чапцы і састарэлы жаніх усё ж мелі роднаснасць з персанажамі копіі, якая вісела ў Менску. Аднак з маімі баба Роза і дзед Лёнем дык бясспрэчна не. Бровы кабеты ў чапцы не разляталіся спуджанымі птушкамі, а неяк так з цяжкасцю падбітага аэраплана пікіравалі долу. Стары жаніх багацей выявіўся мажным і трохі друзлым, зусім не выглядаў на лёгкага і стрункага дзед Лёню. «Канечне ж, дурненькая ты рыбка, яны не падобныя!» Выгукнула Роні, пачуўшы мае нараканні, і патлумачыла. Нават не таму, што паміж пецярбургскім арыгіналам і менскім паўторам 13 гадоў розніцы. Проста тут з гэтага палатна позіркам злізвалі каштоўны парашок іншыя рамантычна настроеныя асобы, не твая баба Груня. І таму ўсе тутэйшыя персанажы карціны нагадваюць не менскіх персанажаў, а некаторыя пецярбургскія сем'і. І мы працягнулі наш фестывальны кругабег. Мая ты Роні, цяпер пра цябе помніцца, як мокрае гарыць. Ужо пасля таго, як мы рассталіся, я неяк адчуў, надта забавіўся я ў той цудоўнай аранжарэі, дзе час нагадвае раку, якая цячэ павольней, чым трэба. У тую пару жыццё пакрысе ператваралася ў насланнё, дзе ўсе згадкі і артэфакты кшталту забытай шпількі ў маім заплечніку мулялі, а кроў ад крыўды і неспатольнасці грукалася ў скроні. Мне зрабілася страшна, што я захрас у той аранжарэі назаўжды, і што мне з усяго буяння жыцця застанецца адна адзіная радасць – натужліва перажываць свой былы раман з усімагчымых ракурсаў. Я адчуў таксама, што ўсё роўна, як з дзядоўскімі гісторыямі, так і са мной. Я памятаў усё чыста да апошняга драбочка, а гэтая памятлівасць мяне забівала. Я вырашыў дзейнічаць, насамперш даў знішчальную ацэнку былому, абазваў пра сябе нашу мілосную гісторыю замарачэннем, сонечным ударам, атрыманым ад занадта зыркага сакавіцкага сонца ў Кішынёве. Зганіў мілосную гісторыю двух адурманеных экзатычным антуражам людзей і пасля засяродзіўся на забыванні, такой новай для сябе практыцы. Рупліва 2-3 разы на дзень абсякаў і адкалупаваў увесь гэты плюшч успамінаў да пераможнага канца і чыстых сцен. Тут табе і працатэрапія зранку, і спіртатэрапія над вячоркам, і аўтатрэнінг перад сном. Я не думаю пра Роні, я не думаю пра яе. Я не яе. Я. Аднак сёння кастрычніцкай раніцай, калі ўсё трымціць пад пахмурным менскім небам, я надта слабы, каб супраціўляцца сваёй усяпомнай сутнасці, і ў памяць паўзучай раслінай, шаргочучы, караскаюцца згадкі пра нашае сумеснае жыццё, пра бесклапотны бессямейны карнавал, пра час, калі мы з агідай адпрэчылі рэальнасць, пра наш палёт на другі бок месяца. «Господі, Персей, мяне торкае!» — крычала ты, пакуль вакол мяняліся маскі стракатай батлейкі. Нас забіраў дух усіх гэтых фестываляў, кангрэсаў культур, майстар-класаў, прыгожых зборышчаў вандроўных ветрагонаў. Там на другі раз цябе ўжо абдымаюць як роднага, а на трэці аддаюць сэрца. Кардонныя сцены нашых сумежных стэндаў замянілі нам дом. Мы пачуваліся як рыба ў вадзе сярод рок-гуртоў, ятак з хот-догамі, фэн-зонаў і танцаў гразюцы. Праз 2-3 фестывалі я кінуў дадумваць тваё астатняе жыццё па-за межамі нашых сустрэчаў і пра тое, што чакае нас на ростанях. Як ты спіш са сваім мужам, сапраўдным доктарам хірургіі Уве Мітэльманам, напрыклад, ці як ён цалуе твае доўгія белыя пальцы са шлюбным пярсцёнкам. Увесь мой свет круціўся цяпер на гэтых недарэчных 12 метрах. А яшчэ на публіцы нейкі шпон утыркаўся ў азадак. Нам у дадатак апантаным каханнем і абцяжараным публічнасцю дужа хацелася блазнаваць і тэатральнічаць. Узяць хаця б гэтую гісторыю пра кракадзіла. На сусветным арт-агра-экафэсце ў Скопье праводзіўся конкурс на найлепшую нацыянальную жывёліну Еўропы. Вавёркі, зайчыкі, бабры, ваўкі. Мы ж прывезлі на тваю параду дачны басейн з кракадзілам. Які кракадзіл? Чаму кракадзіл? Ты запэўніла мяне, што чытала ў адной нямецкай хроніцы, што ў Палесі яшчэ ў 19 стагоддзі можна было сустрэць алігатараў. Я прапушчу, дзе мы ўзялі таго кракадзіла і як па фальшывых дакументах правезлі яго ў Еўропу. Адно раскажу, як ты зладзіла прэсавую канферэнцыю, дзе паўзун, якога называлі «Clairvoyant Valera», «Прозорцам Валерам», у дачным басейне з гумы, купленым у найбліжэйшым гіпермаркеце, адказываў на пытанні і прадракаў будучыню Беларусі яе геапалітычнага выбару. Натуральна, пытанні мусілі быць сфармуляваныя такім чынам, каб адказы атрымаліся так ці не, бо кожны раз, калі перад кракадзілам ставілі пытанне, ён мусіў на выбар сцапаць тушку куркі ці трусіка. Так ці не, усход ці захад, левіца ці правіца. Ці будзе дэнамінацыя? Так. Ці будзе канец свету? Так. Ці закончыцца Беларусь? Кракадзіл вагаецца, дакранаецца да куркі, але перамётваецца да трусіка. Не. Смех, воплескі. Калі сур'ёзна, дык беларускі стэнд-партал на фестывалях меўся стаць лабараторыяй сучаснай беларускай крэатыўнай думкі, рэпрэзентаваць творчую Беларусь свету. Гэтак мы сталі папулярызаваць псіхалагічны тэст Шульмана з выцінанак, мы вучылі парушніцкаму лемезню і ладзілі майстар-класы па абрадзе «Жаніцьба цярэшкі». Тэст Шульмана быў метадам вытлумачэння сімвалаў, часам няўцямных і шматсэнсоўных малюнкаў, часткова ўзятых з традыцыйных выцінанак і вышыванак, сіметрычных адносна вертыкальнай восі. Узоры, што нагадвалі жывёлінаў або людскія фігуркі, псеўдасалярныя сімвалы ці экзэмпляры з расліннага свету. Кожная такая фігура служыла стымулам для асацыяцыяў. Выпрабаваны павінны быў назваць любое прыдуманае ім слова, вобраз або ідэю. Паводле тлумачальных адказаў па размяшчэнні, руху і сэнсу убачанага яму выносіўся псіхалагічны дыягназ. А яшчэ ў псеўдафальклорных матыльках ці райскіх птушках выпрабаваныя бачылі сацыяльныя сітуацыі, пагрозы, сцэны гвалту, несправядлівасці або, наадварот, мілосныя імгненні сардэчнасці і спагады, асабістую цяпершчыну ці мінулае. На нашым стэндзе ты прыдумала ўсякаму наведніку, ахвочаму еўрапейцу, праводзіць такі тэст. Потым мы выдрукоўвалі дыягназ, які Шульман, ураджэнец Копыся, колісь назваў мапай ментальнай бацькаўшчыны, персанальнай тэрыторыяй крозаў і фобіяў. Пасля на гэтай мапе, што мела форму модненькага цэлафанавага абруса, адмысловая друкарка малявала безліч каляровых стрэлак і арнаментаў з пазнакамі зашыфраванага ў дзіўных фігурах лёсу. Той абрус можна было забраць з сабою і рабіць з ім хто што любіць рабіць з такімі сувенірамі, засцілаць ім стол ці браць на пікнік, або вешаць на стенку, або, праклінаючы дызайнера, хаваць у самую цёмную шуфлядку ці пакрываць ім ламачча ў падвале, ці, на зусім ужо благі канец, цішком-нішком перадораваць неабавязковым сябрам. Акрамя псіхатэсту па выцінанцы, на тваю прапанову мы раскруцілі «Жаніцьбу цярэшкі», абраднае карагоднае дзейства, у якім еўрапейцы ўбачылі замаскаваны пад сватаўство флірт. Ты недзе раздабыла вясельны сертыфікат еўрапейскага ўзору і з урачыстасцю абдорвала ім усіх ажэненых на стэндзе. О, гэта было жыццё, аблітае нугою, абкачанае ў мішуры, загорнутае залатой фольгай. Прыгожая, як вясельны торт, стракатае, як барахло на лоджы. Просты выклік парадку і размеранасці, ты сваволіла, танчыла канкан у сваім строгім дзелавым гарнітуры, адмаўлялася ад любой цэнзуры, я ледзьве паспяваў за тваімі выбрыкамі. Роні, што ты творыш? Ты ж культурны менеджер, прафесіянал. Усе прафесіяналы гнюсныя тыпы. Роні, ты страціла розум. Я страціла цяжар, і што ты персей маеш супраць? Паводле тваіх чарцяжоў на 12 квадратных метрах беларускага стэнда я дапамагаю ствараць вам вашу краіну з адмысловымі пахамі і ландшафтам. Так, я маю што супраць, Роні, у нас у Беларусі няма кракадзілаў. Персей, любенькі, рамантычна настроеныя жанчыны не дажываюць да 30, так што не вер мне. Насамрэч я практычная witch-bitch, вядзьмарка-стерва, і вольная як вецер, паспрабуй дагані. Тут ты ўдавала, што асядлала мятлу. Мяне, вядома, бянтэжыла, што ты так па-спажывецку паставілася да фальклору і народнай культуры. Але ці я сам, раздзяўбай і самаабвешчаны доктар унукатэрапіі, ставіўся сур'ёзна хоць да чаго? Хай там што, магія махлярства вабіла нас. Пасля доўгіх разваг я прапанаваў, каб цэнтрам беларускага стэнда партала і ў афармленні і паводле сутнасці зрабілася канцэпцыя ўнукатэрапіі. Ты імпэтна замахала рукамі, маўляў, якая яшчэ ўнукатэрапія, чур цябе. Я пацікавіўся, што не так. Персей, пакінь звязку дзяцей, бацькоў, Фройду, а праблемы бабулі дзядоў адпрэч увогуле. Я нічога не зразумеў. Зразумей, персейчык, у Европе дзяды і бабулі не граюць ніякай ролі ў выхаванні ўнукаў. Дадала ты. Яны нават, уяві сабе, не жывуць з імі ў адной кватэры. Гэта такія плюшавыя цацкі, нават не зусім чальцы сям'і, якія недапушчаныя да выхавання сваіх унукаў, збыткоўныя персанажы, нешта на кшталт тваёй баба Надзі. Каб еўрапейцы зацікавіліся Беларуссю, трэба падабраць больш яскравую фішку, патлумачыла ты яшчэ. Можа быць, які-небудзь экзатычны феномен ці якая-небудзь выбітная неардынарная асоба, прайдзі свет ці прапаведнік. Я прапаноўваў, але ўсе кандыдатуры былі зноў адпрэчаныя, як, напрыклад, Якуб Наркевіч Ётка, прафесар электраграфіі і магнетызму, першы чалавек у Европе, які вымераў хуткасць руху аблокаў, ці Мсціславіц Лейзер-Шахар, кравец-мануфактуршчык, які на пачатку 19 стагоддзя самым першым у свеце запусціў фабрычныя лініі па пашыве абутку, асобную для левага і правага ступака. «Аблокі, ступакі, надта паэтычна», — сказала ты. «І персей, ніхто ў нас не паверыць, што які галандзец не вынайшоў такой абутковай лініі гадоў на 200 раней. Мае довады пра гістарычную праўду не падзейнічалі. Персей, прабач, але гістарычная праўда палягае ў тым, што нікога ў Еўропе не цікавяць вашыя дасягненні і ваша адукаванасць. Тут цывілізацыйным імпэтам нікога не ўразіць, і ўвогуле ад вас чакаюць іншага. Экзотыкі, энігмы, трэцяга вока, трэцяга шляху. Дай ім орды дзікіх дрыгавічоў з-пад Лагойску, не вытрымала ты. Дай ім старадаўніх паганскіх культаў з целаспаленнямі ў цэнтры Магілёва. І зрабіла ласку патлумачыць. Памятаеш, Персей, ты мне казаў, што расійцам падабаецца рахманы малодшы брат які гадуе ніцыя вусішчы і спявае пра лесю, палесе і белага бусла ў дадатак. Так і еўрапейцы, з вашага кутка Еўропа чакае аповед пра нелюдскія зверствы ці неверагодныя дзівосы. Патрабуецца дасціпна расказаная гісторыя пра цывілізацыю палескіх індзейцаў, якія дагэтуль размаўляюць на стараідышы ці парушніцкім лемезні, штодня жэняць цярэшку ды жывуць у бязмежных рэзервацыях з кракадзіламі ў абдымку сярод Герадотавага мора балотаў. Табе патрэбны экспартны варыянт тваёй краіны, але версія экзатык, што-небудзь з прысмакам архаікі і запеклай крыві. Гэтак пасля пакутных пошукаў мой выбар упаў на культ сармацкіх дрэдаў. У якасці праграмнага тэксту я прапанаваў белітрызаваную біяграфію павятовага лекара, ганаровага жыхара Браслава Станіслава Тэадоравіча Нарбута, самага зацятага ў гісторыі Беларусі змагара з каўтуном. Бязбожна перакручваючы факты, бессаромна дадумваючы, гуляючыся з старой беларускай фактурай і біяграфічнымі звесткамі, я меўся апавесці еўрапейцам гісторыю экзатычнага каўтуна праз даволі шараговы жыццяпіс Нарбута. Такія сабе прыгоды германізаванага літвіна, які супрацьстаяў неразвязаным таямніцам мінулага сваёй загадкавай бацькаўшчыны. Ты ўхваліла, выслухаўшы ўсю гісторыю, дадала, што выбар настолькі паспяховы, што пра каўтун варта зрабіць цэлую кнігу ў жанры нон-фікшн. Грошы на пераклад і выданне, сказала ты, абавязкова дасць урад Мюнхена, горада, дзе Нарбут атрымліваў вышэйшую адукацыю. Сказана, зроблена, за якія 2 месяцы я напісаў беларускі тэкст. Нямецкі перакладчык працаваў яшчэ 3 месяцы. І вось за якія 1,5 года выйшла кніга «У краіне райскага каўтуна» «Im Lande des Paradies Weiselzopfes» у зусім малым берлінскім выдавецтве. На вокладцы нямецкі мастак чамусьці размясціў кракадзіла. З выданнем беларускага арыгіналу я не спяшаўся. У Менску за такое мяне падразу ж паднялі на смех. Такім чынам, другая палова 19-га стагоддзя. Баючыся ўсяго пасля разгрому інсургенцыі ў 1864 годзе, браты Людвік і Баляслаў Нарбуты, жыхары Гродзеншчыны, актыўныя ўдзельнікі паўстання, пасылаюць малодшага Станіслава падалей ад жахаў царскага пераследу. У 1871 годзе Нарбут паступае ў Мюнхен у медычны універсітэт. Там ён праводзіць 4 плённыя гады і атрымлівае дыплом доктара медыцыны, нягледзячы на ўдзел у студэнцкіх хваляваннях. Пасля вучобы ў Мюнхене і Дэрпце наваспечаны медык вяртаецца дадому, выбіраючы для вольнай практыкі самую поўнач забранага краю – Браслаў. Амбіцыі і правінцыйная нуда з першай хвіліны перабывання клікалі маладога Нарбута далей, ці то назад у Еўропу, ці то ў Вільню або Санкт-Петербург, але тут я падпусціў рамантычнай пургі, праз пару дзён, прыйшоўшы ў цэнтр Браслава на замкавую гару, ён убачыў з вышыні чароўнае хараство мясцовых азёраў. Тут яшчэ з кустоўя выйшла сялянка, неверагодная прыгажуня, у якой ззаду на галаве, нібыта конскі хвост, целяпаўся вялізны каўтун. Паводле пазнейшых сведчанняў сына Нарбута Максіма, гэтая дзівосная пастараль нагэтулькі ўразіла Нарбута, што ён вырашыў застацца, прынамсі на нейкі час. А тая дзяўчына, пазбавіўшыся каўтуна, вядома, стала жонкай лекара. Атабарыўшыся, малады лекар Нарбут паводзіўся ў Браславе так, Як звычайна паводзіцца імпэтны выпускнік мюнхенскай ВНУ у беларускай глухмені, браў актыўны ўдзел у грамадскім жыцці горада, дасканала вывучыў паўночна-ўсходні дыялект беларускай мовы, нават выпускаў на ім газетку, змагаўся з п'янствам, ладзіў струнныя рэсіталі для сялянак. «Персей, а гэты Брэслаў хоць сапраўдны горад?» — перапытала ты, чытаючы рукапіс перакладу. «Не Брэслаў, а Браслаў, Роні». Далей надалей, праз колькі месяцаў на пасадзе мясцовага лекара ў Браславе, Нарбута захапіла праблема каўтуна. Лекаваць гэтую брыду проста, нават вельмі проста, калі тая не на зусім ужо запушчанай стадыі. Дастаткова абрэзаць зблытаныя валасы і апрацоўваць колькі тыдняў належным чынам раны на скальпе. Праз 2-3 месяцы правільнага лекавання раны загойваюцца, а пры пільнаванні базавых нормаў гігіены хвароба праз паўгода-год адступае назаўсёды. Царскія ўлады цалкам падтрымлівалі парыванні маладога лекара, расійцы былі поўныя рашучасці выкараніць каўтун і нават штогод вылучалі на тое ніштаватае фінансаванне. Хворых на каўтун нават вызвалялі ад вайсковай службы. Тут, варта прызнацца, памкненні асветніка Нарбута з сям'і інсургентаў супадалі з планамі ненавісных каланізатараў. У сваіх дзённіках Нарбут параўноўваў сябе з туземнымі прадстаўнікамі асвечанага крыла брытанскіх уладаў у Індыі, якія дзесяцігоддзі на вылёт пры дапамозе ангельскіх вінтовак змагаліся з абрадам саці, традыцыяй спалення жывой жонкі на адным вогнішчы з памерлым мужам. Але векавую каўтуновую традыцыю, што выдатна перажыла эпоху сярэднявечча і асветніцтва, не змаглі выкараніць і тры падзелы рэчы паспалітай. З сармаччынай царскія ўлады змагаліся радыкальна, ажно ў забраным краі жартавалі, што падчас трох вялікіх паўстанняў, гэтак я дазволіў назваць у сваёй кнізе паўстанне Касцюшкі 1830 года і паўстанне Каліноўскага, расійцы, маючы на мэце сцяць каўтун, секлі галовы. Расійцы ў 19 стагоддзі сутыкнуліся калі не з каўтуновымі бунтамі, дык супрацівам і зацятай адмовай зрэзаць азнаку адсталасці. Толькі раз'езд казакоў дэманстрацыяй сваёй прысутнасці ў краі мог упакорыць маўклівы пратэст. Не будзем хаваць, спярша Нарбута нежаданне суайчыннікаў пазбыцца каўтуна выводзіла з душэўнай раўнавагі. Ён папросту не зразумеў гэтай цемрашальскай зацятасці, але чым больш паглыбляўся лекар у вывучэнне хваробы і гісторыі змагання з ёю, тым больш яго ўражвала гэтае заўзятае супраціўленне мясцовага насельніцтва, тым яскравей прыходзіла разуменне, што каўтун хутчэй грамадская з'ява з глыбокімі каранямі, чым медычная ці фізіялагічная праблема. Нарбут палез у павятовыя рэестры і касцельныя кнігі, і вось што выйшла наверх. У самім вялікім княстве і кароне ад 16 стагоддзя каўтун не толькі ніяк не лекавалі, а ўвогуле той нават не быў унесены ў спіс афіцыйных хваробаў. У сваіх працах мясцовыя прафесары, папярэднікі Нарбута па даследаванні каўтуна, такія як Юзеф Дзітл, Генрык Дабжыцкі ды Зігмунд Глёгер, можа і класіфікавалі каўтун, па-навуковаму апісвалі яго ўласцівасці і хімічны склад, у віленскім універсітэце захавалася нават пару каўтуновых гербарыяў 17-го стагоддзя. Але калі Нарбут прачытаў папярэднія даследаванні ўважлівей, дык са здзіўленнем змеціў, што шаноўныя прафесары не ганілі з'яву, а наадварот, з уласцівай ім навуковай трапнасцю рассыпаліся ў лёстках перад ёю. Нарбут высветліў, што так званыя каласальныя асветніцкія, навуковыя і практычныя высілкі па выкараненні дзікунскай традыцыі насамрэч выявіліся інтэлектуальным хваласпевам спаконвечнаму каўтуну, яго фактычнаму абгрунтаванню і прызнанню. Літвінскія і польскія навукоўцы, аперуючы шматлікімі прыкладамі, дасканала праніклі ў забойчую сутнасць каўтуна, але з незразумелых Нарбуту прычынаў вынеслі немачы апраўдальны прысуд. Я не пасаромеўся прыплесці да каўтуніяны Тадэвуша Касцюшку. Трапіўшы ў Амерыку, наш знаны генерал, як вядома, зацята змагаўся з амерыканскімі індзейскімі плямёнамі. Дык вось я зрабіў смелае дапушчэнне, што тубыльцы ў сваіх экзатычных фрызурах, іракезах і завітых валасах нагадвалі яму сялянаў-палішукоў з роднай Літвы, большасць якіх, у адрозненне ад шляхты, генерал у свой час так і не змог прыцягнуць да антырасійскага паўстання, і Касцюшка перанёс сваю злосць на несвядомых каўтуннікаў-суайчыннікаў на амерыканскіх індзейцаў. На здзіўленне Нарбута пачварны ганебны бок каўтуна, як правіла, быў апісаны не самімі літвінамі і палякамі, а размаітымі акупантамі і замежнымі падарожнікамі. Аўстрыякамі, немцамі, расійцамі, але тыя хутчэй засяроджваліся на жахотным выглядзе хваробы, а не на шкодзе арганізму яе носьбіта. Гэта каўтун здзівіў місіс Эстер Лінч Трэйл, вядомую брытанскую пісьменніцу і драматурга. Яна апісала гэта ў сваёй кнізе пра падарожжа па Еўропе. Маўляў, у 1786 годзе ў кунсткамеры саксонскага курфюрста ў Дрэздэне бачыла каўтун. Памеру і вагі велізарныя, даўжынёй 4,5 цалі, а яго ростам была забітая маладая знатная літвінская паненка, добра вядомая пры двары караля Аўгуста. Дзіўныя абрысы са стаячым каўтуном таксама ўразілі жаўнераў напалеонаўскае вялікае арміі. Сяляне-партызаны выходзілі з пушчаў і на некалькі імгненняў паралізавалі французаў сваім выглядам. Гэтых імгненняў хапала, каб пакласці ўсіх уражаных цапамі і косамі. Не быў мною забыты і першы легальны ўспамін этноніма «Беларус» у расійскім красным пісьменстве, цытата з Някрасава, якую часта паўтарала мая ленінградская баба Маня пра ізмаждённого ліхарадкаю з калтуном в валасах. Гартаючы старонкі гісторыі, Нарбут адчуваў саладжавы пах маны. Айчынныя навукоўцы яўна нешта ведалі, але не казалі, чаго менавіта. Адно былі дэманстратыўна нешматслоўныя і каструбаватыя. Тым часам, як замежныя сведкі, не ўмеючы ашчаджаць словы, адчувалася, у тэматах каўтуновых былі, як той казаў, не ў зуб нагой. Даўшы яшчэ адзін, ужо трэці, старт сваім каўтуновым даследаваннем, Нарбут прыпаў да народных крыніцаў, да сведчанняў носьбітаў каўтуна, занатаваных этнографамі. І зноў нечаканка, нягледзячы на публічнае асуджэнне ў сялянскім дыскурсе, тутэйшы люд збольшага прымаў хваробу як добрую азнаку. Ладная частка жыхарства не спяшалася каўтун скідаць, лічачы, што ён ратуе ад іншых, унутраных немачаў. Былі нават такія, якія ўвогуле прагнулі завіць каўтун, каб тая ці іншая ўнутраная хвароба стала вонкавай, выйшла з мужыка прэчкі. Больш за тое, паводле мясцовых традыцыяў, абразанне смярдзючае брудныя купы валасоў не віталася, бо лічылася, што за ім наступіць слепата, глухата, вар'яцтва, кровазліццё, а можа нават і смерць. Тыя, хто ўсё ж ішоў на гэты драматычны крок, складалі зарокі ў касцёле і царкве, каб атрымаць Божую абарону ад помсты адлучанага каўтуна. З такімі метадамі лекавання і не дзіўна, адзначыў на палях свайго дзённіка Нарбут, што каўтун атрымаў у краі магутнае пашырэнне. А я тым часам нагнятаў жарсцяў, цытаваў у кнізе замовы, якія пры перакладзе на нямецкую рабіліся яшчэ змрачнейшыя, атрымліваючы адметны пачварны прысмак. Каўтун падвіраджоны, прастуджоны і варавіты і працавіты. Або рытуальныя звароты да хваробы, уласцівыя браслаўшчыне. Каўтуне, скуль ты, браце, ці ты спадзіўку, ці ты спасілку, ці з цяжкага падымання, ці з цяжкага падыхання. Гэтак з цяжкага пісьменніцкага падыхання нараджалася мая наскрозь фальшывая кніга, чыя адзіная мэта забяспечыць яе аўтару як мага часцейшыя перабыўкі ў Еўропе. Пайшла ў ход таксама імітатыўная рыторыка. Я прыплёў Яна Хрысціцеля, якому Суламіф, паганская змагарка з каўтуном, асабліва ненавісная беларускім сялянам, адсекла заадно, як ёй падалося, атручаную хрысціянствам галаву. А яшчэ разам са сваім нямецкім чытачом я шукаў падабенства славянскіх словаў «каўдун» і «каўтун». Я падрабязна смакаваў у тэксце, як улагодзіць хваробу. Выяўлялася, належыць дастаць вантробы выдры і высушыць іх у пецы, перацерці іх і кожны дзень ужываць з півам, аж пакуль каўтун не адваліцца. Ці вось вам такі надзейны рэцэпт ад каўтунніцы. Прыгатаваць вожыка для спажывання або цалкам да попелу спаліць і шчолаку з яго зрабіўшы, галаву з каўтуном мыць, папярэдне нашмараваўшы галаву салам вароны або пацучыным тлушчам. Простыя людзі верылі, што каўтун множыцца на галаве спорамі, і вось нарэшце мой герой заўважае, што сакральныя замовы яўна намекалі на адасобленасць хваробы, на яе незалежнасць ад носьбіта. «Каўтун, каўтунец, а ты добры маладзец, а ты, каўтуніца, добрая маладзіца, развівай гэты каўтун і сваіх дзяцей, рассылай па ўсяму свету». Вось дык маеш, шанаваны ў грамадстве каўтун жыў паралельным жыццём, маючы сваіх родзічаў, сям'ю, дзетак, нават маёмасць. На моры, на лукаморы стаіць хатка, у той хатцы жывуць дзед і бабка, каўтун і каўтуння. Гэтак перад вачыма Нарбута паўставала паралельная цывілізацыя каўтуновых людзей. Шматгадовая традыцыя гэтай зямлі песціць хваробку, што ніяк не належала ад надзённай палітычнай сітуацыі, а сам каўтун рабіўся ментальным целам кожнага беларуса. Далей у маёй кнізе ішоў такі пасаж, нібыта з дзённіка Нарбута. З моманту поўнай каланізацыі вялікага княства літоўскага у стане поўнай забароны назвы «Беларусь» і «беларускі», у стане, якім народную культуру звялі да рангу пережытков древнего мира созерцания, з'яўленне каўтуна становіцца адзіна магчымаю формаю «Деля резистанс националь», дзе каўтун – реальны беларускі герой, які адстойвае сваё права на захаванне ўласнае культурнае тоеснасці. Ён выносіць наверх схаваныя сілы з патаемнай каморы падсвядомасці, здымае заглушку страху і забітасці, актывізуе прыхаваныя скарбы. Нарбут высветліў, што гэтая ментальная грыбніца каўтуна расце, даводзячы люд да шалу, але мкне іх да слабанення, да волі. Тутэйшыя, прыдбаўшы хваробу, можа і рабіліся зомбі, але гэта было адзінай магчымасцю ў дадзеных умовах супраціўляцца націску захопнікаў, бо парадаксальным чынам гэтае ментальнае сутво, смокчучы мазгі ахвяры, мае выссаць таксама каланіяльную свядомасць, пакору ды іншыя архаізмы. А адсутнасць культурных набыткаў кампенсавалася эзатэрычнымі ведамі. Як выжыць і не страціць розуму абсурднай культурнай прасторы, яблычка на талерацы, мураўёўскіх школаў і падвойнага расійска-польскага прыгнёту? Як адбудаваць сваю выспу сваё пасярод мора чужога? Ператварыць вонкавы прэсінг у энергію творчасці. Каўтун падаўся Нарбуту такім шызафрэнічным, дзікаватым, але творчым адказам. Нарбут прыходзіць да высновы, што адкрыў татэмны родавы код беларусаў па-за сістэмнасць і яго правадніка туды Каўтуна. Каўтун ёсць часткай чалавека і як бы не ёсць ёю. Гэта як партызан, які як бы ёсць і які нідзе не лічыцца. Гэта як папараць кветка, якая з'яўляецца чэрвеньскай ночкай, але ў батаніцы не апісаная. Каўтун трапляе ў поле публічнай зацікаўленасці на кароткі час. Калі выбухае паўстанне, выходзіць крамольная кніга ці першая газета з рысункамі. І зноў Каўтун, як-ніяк нідзе знікае, да чарговага аб'яўлення. Каўтун, як праява творчага пачатку, не мае графіку працы або зацверджанага плана. Аднак Каўтун мае перакананні. Прааналізаваўшы ўспышкі Каўтуна на Беларусі 1821-1829-1862-1904, Нарбут заўважыў, што Каўтун запаляецца менавіта ў той самы момант, калі трэба не пагадзіцца з цывілізацыйнымі агітатарамі, якія ёсць каланізатарамі і прыгоннікамі. Найбольш у Каўтуне Нарбута ўражвала бітва беларуса з самім сабой, двубой на адной асобна ўзятай макаўцы. Каўтун змагар, вальнадумца, але хваравіты, тады як сам беларус баязлівы, рахманы, нібыта прыгнечаны, але прыстойны і рацыянальны. Фактычна Каўтун становіцца антыбеларусам, каўтуновым чалавекам. І Каўтун вядзе свой вар'яцкі бой з гэтай упакоранай рахманай асобаю, не дае забыць, кім чалавек можа быць. Гэтак з'яўленне ў культуры Каўтуна стварае сюррэалістычную карціну паралельнага суіснавання двух беларусаў. Тут я не ўтрымаўся і прыплёў да разваг твор Максіма Гарэцкага «Дзве душы», маўляў, у нашай сітуацыі ўсяго па два – і сутнасці, і душы, і, як падказвае феномен Каўтуна, нават галавы. На жаль, констатаваў Нарбут, вайну за шырокую аўтэнтычную свядомасць Каўтун пакуль безнадзейна прайграваў. Яго вычэсвалі, выкручвалі, замазвалі зялёнкай, абвяшчалі адзнакай адсталасці і рэгрэсу. Урэшце, атрымаўшы на пачатку 20-га стагоддзя рэвалюцыйныя вынікі, Нарбут не адважыўся вынесці плён сваіх разваг у друк. Адно пачаў італьянскі страйк, выконваць свае абавязкі без ранейшага імпэту і спрыту. Рапарты з Браслава, датычныя змагання з эпідэміяй Каўтуна, ён насычаў дзіўнымі рытарычнымі выкладкамі на лаціне, абракадабрай, паганскімі арнаментамі і алькітабамі. Паказнік дэкаўтунізацыі, дзякуючы нядбальству лекара, на Браслаўшчыне ўпаў двая. Да Нарбута сталі завітваць інспектары з губернскай Вільні і нават са сталічнага Санкт-Петербурга. На вялікае шчасце пачалася мітусня першай сусветнай, якая перацякла ў нямецкую акупацыю і бальшавіцкую рэвалюцыю з грамадзянскай вайною. Каўтуновую праблему выпусцілі з вока, па вулках Браслава, на рынках і вакзалах зноў сталі пракідвацца людзі з разгалістымі наростамі. Іх з'яўленне прыпісвалі жахам вайны і антысанітарыі, а таксама перасяленцам з дзікіх раёнаў Палесся. З тых вайсковых часоў захавалася пару фотаздымкаў Нарбута. Вось ён, Станіслаў Тэадоравіч, з дочкамі Альжбетай і Веранікай. У яго абліччы няма нічога незвычайнага. Дочкі, якія працягнулі медычную справу бацькі, з'яўляюцца на фотаздымках тых часоў выключна ў востраверхіх лямцавых каптурках. З-пад каптуркоў вытыркаюцца пасмы зблытаных ці то русых, ці то рудых валасоў. Смерць Нарбута ў 1926 годзе я абставіў у найлепшых традыцыях хорар-шоу. Ужо старога лекара тэрмінова выклікалі ў лясны фальварак да хворага на божай пасцелі. У лесе яго накрыла хеўра конных бандытаў, я ўсё зрабіў падобным да праверанай часам сцэны з дзікага палявання караля Стаха, дзе герояў, як вядома, пераследаваў прывідны аддзел коннікаў. Калі аднаго з коней потым злавілі ў лесе пад слабодкай, то знялі з яго прывязанае пудзіла. Балахон набіткаваны сенам, што знешне вельмі нагадвала каўтун. Калі, расследуючы забойства лекара, паліцыянты пачалі шукаць Нарбуціху, ніякай жонкі з загоеным каўтуном не аказалася ў наяўнасці, а згадкі пра яе не знайшлося ні ў касцельных кнігах, ні ў грозбухах сабеса. Апошні эпізод маёй кнігі. Па вуліцы сучаснага Менска ідзе дзяўчынка-падлетак. На яе заплечніку шыльдачка з імем Кася Нарбут, вялікія навушнікі на галаве, у руках улётка з запрашэннем на прэзентацыю часопіса «Арт Каўтун». На галаве ў яе шыкоўныя разгалінаваныя дрэды. Праз няпоўныя 3 гады вандровак па свеце стэнд-партал «Каўтун-бай» трапіў у зеніт сваёй славы. Нас узводзілі ў ранг амбасады праўдзівай Беларусі. Спярша цікаўныя наведнікі выставаў ды фэстаў прыходзілі да нас, каб сфоткацца ў вышыванках з фальшывым каўтуном. Потым заходнія віпы сталі наносіць нам афіцыйныя візіты. Журналісты, багема, еўрапалітыкі. Аднойчы да нас падышоў, каб паціснуць руку, нават прэзідэнт Ісландыі. Экзістэнцыйны псіхолаг з адукацыі, ён выявіўся шчырым фанатам Нарбута. Канечне, той прэзідэнт там у сваёй малюпацкай Ісландыі паціснуў руку ўсім ісландцам і цяпер во перабраўся на мацярык, зазначыла ты. Разам з тым ужо было чуваць шмат кепскіх галасоў, што стэнд-партал «Каўтун-бай» — суцэльнае шарлатанства. Нас ганілі, маўляў, канцэпцыя арт-каўтуна антынавуковая, а ідэя ментальнай бацькаўшчыны — аблуда. Пісаліся выкрывальніцкія лісты, з'яўляліся неўхвальныя допісы ў прэсе. Нам закідалі, што мы замест прасоўвання дэмакратычных каштоўнасцяў і спрадвечных традыцыяў, якія не сорамна паказваць замежнікам, выкалупваем хібы беларусаў, выпінаем нерв. І што, мусячы дэманстраваць дасягненні, наадварот, выстаўляем супярэчнасці і балючыя нестыкоўкі. Хвалю незадавальнення падтрымалі украінцы. Любімы «Л'анфан тэрыбль» Европы на нашым тле раптам стаў непатрэбны, нечакана для сябе зрабіўшыся нумарам 2. Львоўскі пан Грыц са сваёй тросточкай, дагледжанай бародкай клінцом, прыдбаным на кракаўскай таўкутцы пенсне і з зачасанымі назад пры дапамозе брыяліну валасамі, неспакойна пахаджаў вакол нашых выцінанак. У яго гедоністскіх зморшчынках хаваўся знішчальны сарказм. Бородка пана Грыца нервова мільгацела сваімі серабрынкамі, і ўвесь яго выгляд красамоўна казаў: «Як так? Прычым тут беларусы? Мы ж весялейшыя, зразумелейшыя, тыя ж не могуць падабраць словаў, недарэкі і нябогі, а вось мы, а вось я». Пан Грыц расказваў пра майдан і драгобыцкі палімпсест, актыўна ўдаваў бізнес as usual, але ўвечары з гора заліваў вочы і гразіў паўночнаму куту бара сваім сухім белым пальчыкам. Беларускі стэнд «Прафанацыя і арт-эскапізм» з амбасады праўдзівай Беларусі нас спускалі да пасольства анармальнай апазіцыі. У гэтым была доля праўды. Тэст Шульмана выявіўся падробкай, фактычна копіяй нямецкага тэста Роршаха. Хіба што ў немца сэнсы былі зашыфраваныя ў чарнільных плямах адвольных формаў, а не ў выцінанках. Папулярнасць жаніць быць арэшкі выявілася звычайным псіхозам эпохі. Да нас валілі валам, як у Лас-Вегас. Кожны прыезд беларускага стэнда ў Европу чакалі закаханыя парачкі, адвакаты па разводах і падманутыя мужы. Адвакаты голасна настойвалі, што «Цярэшка мэрыч» не мае ніякай юрыдычнай сілы, з намі судзіліся. Стэнд Лігі вольных паўзуноў выказаў з нагоды кракадзілавых прароцтваў свой афіцыйны пратэст, а калі стала вядома, што кракадзіл быў насамрэч кракадзіліхай, прадстаўніцы стэнда Лігі вольных паўзунак, цалкам адрозны ад прыгаданых вышэй паўзуноў, апрануліся ў фальшывую кракадзілавую скуру і, пахаджаючы ў ёй вакол нашага стэнда з антыплакатамі, лілі кракадзілавыя слёзы склізмаў, усталяваных пад скурай. З майстрам-класам па таемным сленгу шклоўскіх шапавалаў таксама выйшаў пракол. Мы пераблыталі парушніцкі лемезень, сленг шклоўскіх шапавалаў, з катушніцкай лемезай, таемнай мовай палескіх жабракоў. Насамперш апошні прывезены палескі жабрак адразу вывучыў ангельскую, потым хутка навучыўся еўрапейскаму дыскурсу пра захаванне каштоўнасцяў дыскрымінаванай меншыні і абароне культурнай спадчыны. Ён стаў прасіць пэўныя сумы грошай, узрослыя на некалькі парадкаў, менавіта пад гэта, каб гадаваць палескую галоту. Ён прасіў фінансаванне так, нібыта прасіў міласціну, паліфанічна, з распевам. Важныя еўрапейцы плакалі і зноў жа, уваходзячы ў гіпнатычны стан, проста на стэндзе адшпільвалі яму неабходныя сродкі, расплачваліся не толькі гатоўкаю, але і крэдыткамі. Камісар па культуры спадарыня Заліхвасер у стане глыбокага месмерызму уласнай рукою ўнесла гэтага лемезня ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА. У маіх жахах мне ўжо крозіўся пан Грыц. Ён сядзеў на гары фальшывых каўтуноў з сена і трыумфаваў, калупаючы сваёй тросткай у высозным стосе асобнікаў маёй кнігі «У краіне райскага каўтуна». У спаборніцтве «Хто самы арыгінальны народ сярод усіх еўрагароднікаў» Украіна зноў мелася адолець Беларусь. Адным словам, на чацвёртым годзе існавання стэнд-партал «Каўтун-бай», нягледзячы на росквіт, дажываў апошнія дзянькі. Пакуль што, дзякуй Богу, ніхто не ставіў пад сумнеў праўдзівасць маёй версіі жыццяпісу Станіслава Нарбута, але гэта было пытаннем часу. Пасля зацяжнога і безвыніковага шпацыру па Васільеўскай выспе мы з Роні спім у пецярбургскай гасцініцы. За вокнамі ў родным горадзе Бабамані варочаецца снежная віхура, набрынялыя з леддзю аблокі рушаць з дакладна вызначанай Наркевічам ёдкам хуткасцю. Кірунак паўднёвы захад. Орша, Мазыр, Львоў. У нагрэтым сплеценымі целамі ложку нам абодвум сніцца зіма на нашым стэндзе партале. Усё квітненне і буянне нашага махлярства скончылася, пануе сцюжа забыцця. Квяцістыя шыльды і плакаты паздзіраныя, каўралінавая падлога і дах адарваныя. Усё і ўсе ў сне пакрытыя маціцовай беллю. Плакаты, паштоўкі, закладкі, пакункі запарушыла снегам, прысыпала магніцікі з выявамі Нарбута, арнаменты тэсты Шульмана, дрэвы, сады, бажніцы, жывёліны, крамяныя маладухі, мажныя маладзёны, чэрці, пачвары, райскія птушкі, папараць кветка, купальскае кола, калядная зорка. У выразаных карцінах гняздзіцца неадназначнасць, двухсэнсоўнасць. У абрысах чапляў, якія вядуць шлюбныя танцы, торкаючы доўгімі ножкамі на беразе белай рэчкі, хаваецца Сталін. Нястрашны, у фраку і з малочнай скурай, яго ніцая белая люлька нагадвае параходны комін. З папяровага кустоўя вытыркаюцца абсыпаныя мукой вусікі македонскага, сярод пялёстак расцвілай белаватай папараць кветкі ў парадных мундзірах гуртуюцца менскія НКВДысты, якія на лодачнай разбіраюць свежавапнаваную печку бабарозы. Каля печкі яе сястра-буржуйка, якая нікога ніколі не грэла, таксама холодна заснежаная. З-за круглых бакоў яе вызірае альбіносы твар Інгвары Эріксон, шведскай інжынеркі першапраходніцы, чужынкі ў чужой краіне, поўнай вар'яткі. Брат міністра інфармацыі і прапаганды лезе з чэрава самога міністра. У браце ўгадваецца дзядзь Міша, які памёр у трохгадовым веку ад тыфусу. Бледныя, бялёсыя, зусім не падобныя да сябе баба Груня ў хрыстаматыйнай хустцы. Я бачыў яе такую на адной паваеннай фатаграфіі. І дзядзюля ў не менш выславёнай аблавушцы, што з'ехала на адну скронь, я бачыў яго такога на фатаграфіі з расійскай эвакуацыі. Усе яны вывяргаюць з папяровых вуснаў выразаны нажніцамі моўны арнамент, руны, арабескі. Шэпчуцца сабе на дзіўных гаворках, аднак нам усё ясна, бо між намі што яны могуць сказаць? Шу-шу-шу, марная марнасць, шу-шу-шу, пагоня за ветрам. Ну, вы самі ўсё разумееце. Гіпнатычна шаргацяць папяровыя бакі фігурак, і кардонны вецер злёгку кратае вершаліны абсыпаных снегам ялінаў і соснаў. Нерушна белыя сценкі стэнд-партала Каўтунбай атуляюць, спавіваюць нас сваімі шоўкавымі крыламі бусла. Нематэрыяльная культурная спадчына, нематэрыяльная спадчына, нематэрыяльная. Шэпчаш ты ў паўсне, і я ўздымаюся, каб захінуць цябе калматай гатэльнай коўдрай. Тваё тулава трапечацца, як зловленая ў цянёты птушка. Бездань чалавечай псіхікі, выразна вымаўляеш ты яшчэ. «Угу», – кажу я, – «мне заўжды падабаліся змоўніцкія ноткі ў тваім голасе». Праз нейкі час ты манерна прачынаешся, крыху бездумна глядзіш у акно і дадаеш. І вядома, з нацыянальным каларытам, шаноўны гэр. І праз хвіліну засынаеш насамрэч, назаўжды.